حملی تزما زفیدائی غرزن کواما پیاودی غرزن کواما پیاودی حملی تزما زفیدائی غرزن کواما پیاودی غرزن کواما پیاودی ژوندون غواړم په دې دنیا هر دم غواړم د خدای رضا هر دم غواړم د خدای رضا مرګ قبل وم په اور ساتي غرزن کوم په یودي غرزن کوم په یودي حملی تزما زفیدائی غرزن کوم په یودي غرزن کوم په یودي وجلدی د دوی رتا آسان ژوندی نشیت لای لخور آسان ژوندی نشیت لای لخور آسان فوز امرکاوم امریکایی غرزن کوم په یهودی غرزن کوم په یهودی حملی تزما زفیدائی غرزن کوم په یهودی غرزن کوم په یهودی هیڅ پری بنګدم په دې وطن زغان پشړم لدی چمن زغان پشړم لدی چمن تحفو کی بدوی خپل مړی وړی غرزن کوم په یهودی غرزن کوم په یهودی حملی تزما غرزن کوم په یهودی غرزن کوم په یهودی ولړیا مټی په دین ایمان ډاری ګیران سر کافیران ډاری ګیران سر کافیران لدین زارا غرزن کوم په یهودی غرزن کوم په یهودی حملی تزما زفیدائی غرزن کوم په یهودی غرزن کوم په یهودی مردار بکړم زه ډیر کافیران چیر آشی گیرتا د دوی کاروان چیر آشی گیرتا د دوی کاروان سربازی ماز اشتیهادی غرزن کوم په یهودی غرزن کوم په یهودی حملی تزما زفیدائی غرزن کوم په یهودی غرزن کوم په یهودی رخصت اخلم زد خدای پامان بامونه تړم نور لخ پلزان بامونه تړم نور لخ پلزان واسکت اغوندم دا بارودی غرزن کواما پا یهودی غرزن کواما پا یهودی حملی تزنا زفیدائی غرزن کواما پا یهودی غرزن کواما پا یهودی جواد اورورا لسرا کوا حمزولو تامی سلام کوا حمزولو تامی سلام کوا هر چاہتا ورکلا خطا سالی غرزن کوا ما پا یهودی غرزن کوا ما پا یهودی حملی تزمان زفیدائی غرزن کوا ما پا یهودی غرزن کوا ما پا یهودی غرزن